Zaprasza AS. Can't break. Czy można zaufać artyście, który fotografuje się w tyrolskim kapelusiku? Można. Płyta nadchodzi w listopadzie, nosi tytuł Transatlantic. Flag 8. Próbuję wypowiadać to w języku ojczystym artysty, tak nazywa się. Na co dzień ma na imię Daniel i myślę, że jeszcze z tej płyty posłuchamy jednego nagrania, Daniel Herman. Posłuchamy dlatego, że ten akurat utwór, którego przed chwilą akurat myślę na naszej antenie przeżyliśmy premierę, nie jest charakterystyczny dla całej nadchodzącej płyty, także dlatego, że słychać w nim głos Monogirl. Tymczasem na zakończenie całej płyty możemy na przykład znaleźć takie dźwięki. We'll be right back. Flugakt, a potem Clark, zapowiedź płyty, która także nadchodzi w listopadzie. Zatem to dwie premiery listopadowe, które ja na przykład będę obserwowała. A teraz sekcja, którą rozpocznie nasz polski artysta. Jednocześnie będzie to sekcja, którą można nazwać pojedynkiem. A co więcej, myślę, że pikanterii dodaje fakt, że jest to pojedynek pomiędzy mężczyzną a kobietą. Ha ha ha. Tak właśnie się spierali. Najpierw Coolidge Dancing, a teraz kucharczyk, nasz kucharczyk Wojtek. Bity XX Techno Another. To było to zmaganie. Zapomniałam powiedzieć, ale jakoś założyłam, że być może to jest oczywiste. Na stronie polskieradio.pl/trójka w prawym górnym rogu dwie literki PS, jak pani Szydłowska. Można tam śmiało wejść. Na podstronie tytuły i wykonawcy na bieżąco cały czas uzupełniani. Tam także odpowiedź na pytanie konkursowe dotyczące płyty tygodnia. Kto to był, jaki artysta, a osoby, które płyty wygrały, już o tym wiedzą, bo dostały maila zwrotnego. Całość oczywiście, wszystkie utwory także na naszym Facebooku pojawią się już za 30 minut. Spotkanie z artystą, który ma na swoim koncie kilkanaście płyt, nie policzę dokładnie w tym momencie, ale nagrywa od 20 lat, a ta ostatnia powstawała w podróży. Także dlatego, że sam podróżował i spędzał czas w różnych miastach i różnych krajach, ale także dlatego, że nagrywana była dosłownie w różnych lokalizacjach, w różnych studiach i pojawia się tutaj także Polska. To nie jest dziwne, bo pan nazywa się Spyra, chociaż pewnie przez to, że jest to Wolfram Spyra, można byłoby to nazwisko wymawiać inaczej. W każdym razie otwieramy jego nowiutką płytę zatytułowaną Staub. Thank you. Można naprawdę podróżować w kosmosie z taką muzyką. Spyra na naszej antenie. Z płyty, która będzie z pewnością wracała w programie PS nie jeden raz. A propos powracających płyt, to jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, ukazały się reedycje trzech pierwszych płyt M83. Obiecałam sobie, że będę od czasu do czasu przypominała, a właściwie pewnie dla wielu osób odkrywała nieznane dzieje tego wtedy jeszcze duetu. I tak właśnie zdarzy się w tym momencie. To jest płyta numer 2, rok 2003, i ten album otwierają dźwięki natury. Birds are singing, flowers are growing, clouds are warming and I am flying, sun is shining, birds are singing, flowers are growing, clouds are warming and I am flying, sun is shining, birds are singing, flowers are growing, clouds are warming and I am flying, sun is shining, birds are singing, flowers are growing, clouds are warming and I am flying. Druga płyta M83, Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts. Na okładce dzieci w krajobrazie, który już za chwilę będzie dla nas oczywisty, zaśnieżona łąka. Natomiast dzieci w takiej formule, no, niejednoznacznej, tak bym powiedziała. Mam nadzieję, że po prostu odpoczywają. Tyle powiem. Na tej płycie, nawiązując troszeczkę do Spyry, także mamy dźwięki kosmosu i to takie jak te przed chwilą, ale też i konkretne utwory poświęcone takim maszynom czy takim zdarzeniom technicznym, jakimi mogą być cyborgi. M83 z czasów, które mało kto pamięta. Mój kolega jeden powiedział, że to były takie czasy, w których chodziło się do Instytutu Francuskiego i wypożyczało się płyty M83. Słowem, były takie czasy, kiedy była ta muzyka naprawdę dla wtajemniczonych. Idę jeszcze przez 5 minut tropem cyborgów, muzyki kosmosu i skojarzeń z tym wszystkim, co odległe i opisywane w filmach science fiction. Thank you. Gdzie szukać? Na najnowszej płycie Symian Mobile Disco. To nagranie Iron Henge jest od ręki dostępne. Na zakończenie nie będzie lekko, ale kto powiedział, że finały mają być zawsze romantyczne? Zatem Ben Frost, a ja już mówię do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Za 2 tygodnie ruletka, hazardowy program, ponieważ tak naprawdę nie wiem jeszcze, jaki koszyk płyt mi się trafi i w związku z tym, w czym będziemy wybierać, ale to jest właśnie pasjonujący plan. Zdać się na przypadek. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dziąg.